Do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpieczają przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz mango Austin 40% taniej, 8,99 za kilogram. I winogrona czerwone 46% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed momentem minęła 18. audycja. Zapraszamy do trójki. Dzisiaj wyjątkowe wydanie z Franciszkańskiej w Krakowie. Czas na serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. PO zaapelowała do PiS-u, żeby wycofało poparcie dla kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina. Dlaczego i co na to PiS? O tym powiemy już za chwilę. Połączymy się także z Krakowem. Tam kończy się msza w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Coraz więcej ludzi na świecie głoduje. Jednocześnie coraz więcej wyrzuca jedzenie do kosza. Platforma Obywatelska zaapelowała do Prawa i Sprawiedliwości, żeby wycofało poparcie dla Bartłomieja Sochańskiego. Politycy opozycji zarzucili kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina, że jest zaangażowany w import rosyjskiego węgla. Poseł Cezary Tomczyk przypomniał słowa polityków partii rządzącej. Okazało się, że kandydat na prezydenta Szczecina, pan Bartłomiej Sochański z PiS, jest współwłaścicielem firmy obsługującej import do Polski rosyjskiego węgla. Jak powiedział pan minister Błaszczak, dotowany przez Putina. Jak to się ma do deklaracji tego rządu, który z jednej strony uważa, że rosyjski węgiel to zło, a z drugiej strony na swoich listach ma pana Sochańskiego, który w tym procederze bierze czynny udział. Pytana o zarzuty Platformy Obywatelskiej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek odpowiada. Sam zainteresowany odniósł się na Twitterze, mówiąc o tym, że to jest nieprawda i że to są pomówienia i sprawę kieruje do sądu. W trybie wyborczym? Nie wiem, czy w trybie wyborczym, bo o tym nie napisał, natomiast powiedział wyraźnie, że to są kłamstwa, że to są pomówienia. Sprawy tej tak nie zostawi, więc nie ma powodów, żeby wycofywać jego kandydaturę. Bartłomiej Sochański poinformował już, że złożył wniosek w trybie wyborczym o sprostowanie i przeprosiny. O sprawie napisała Gazeta Wyborcza. W sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach kończy się uroczysta msza w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Kazanie wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Paweł, na co zwrócił uwagę były sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II? Kardynał Dziwisz podkreślał, że Jan Paweł II był papieżem prawdy o Bogu i człowieku, życia, rodziny i wolności. W tym kontekście zwrócił uwagę na przemiany polityczne w 1989 roku. Ojczyzna papieża i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej uwolniły się spod brzemienia totalitarnej i bezbożnej drogi. Kardynał Stanisław Dziwisz apelował również o to, aby naśladować i inspirować się stylem Jana Pawła II. Był to, jest to styl bezinteresownej i ofiarnej służby, niewykluczania nikogo, niezamykania granic przed obcymi. W kończącej się właśnie mszy wzięło udział 42 biskupów, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści. Teraz uroczystości przenoszą się do centrum miasta, gdzie na fasadzie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wyświetlony zostanie trójwymiarowy mapping oraz zaprezentowana będzie nowa mozaika, która ozdobi słynne okno papieskie. Z Łagiewnik Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Od 3 lat liczba osób głodnych i niedożywionych na świecie rośnie. To już ponad 820 milionów. Takie dane podaje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Światowym Dniu Żywności. A tymczasem do marnowania żywności przyznaje się 42% Polaków. To o 10% więcej niż przed rokiem. Martyna Szymczakowska. Każdego roku w Polsce marnuje się około 9 milionów ton żywności. Połowa tego to jedzenie wyrzucane w domach, mówi prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski. 4-osobowa rodzina w skali roku marnuje żywności za ponad 2000 zł. Najczęściej do kosza trafiają wędliny, pieczywo i owoce. Dorota Jezierska z Banków Żywności zwraca uwagę, że nawet niezjedzona w szkole przez dziecko kanapka to duża strata dla środowiska. Co wyrzucamy do śmietnika? Wydaje nam się, że tylko tą kanapkę, że plasterek sera, że właśnie bułeczkę, ale wyrzucamy też cały ślad wodny. Czyli 90 litrów wody, które zostało zużyte do przygotowania produktów, z których ta kanapeczka powstała. Dlatego banki żywności zachęcają do robienia rozsądnych zakupów, gotowania z tak zwanych resztek, a także dzielenia się żywnością, która zostaje w domach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ponad 1 200 000 złotych zebrano podczas akcji charytatywnej Polskiego Radia po uśmiech Marysi. To już ostateczna kwota. A pieniądze umożliwią eksperymentalne leczenie 5-letniej córki pracownika radia. Dziewczynka jest ciężko chora, ma guza mózgu. Za otwarte serce dziękuję słuchaczom pełniące obowiązki prezesa Polskiego Radia Andrzej Rogojski.

40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Kraków-Balice, 17 czerwca 1999 roku. Jako papież, a zarazem syn tego narodu, zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, a w sposób szczególny do moich braci w wierze, z gorącym wezwaniem, aby dokładali wszelkich starań, by Polska wchodziła w trzecie tysiąclecie nie tylko jako państwo stabilne, politycznie i gospodarczo, zasobne, ale również umocnione duchem miłości wzajemnej i społecznej. Wracając do Watykanu, nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić, w moich myślach i modlitwach Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. Was, umiłowani bracia i siostry, proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali mnie w moim piotrowym posługiwaniu, jak długo opatrzność Boża pozwoli mi je pełnić. Jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z was. Jej matczynej miłości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Polskę, moją ojczyznę i wszystkich rodaków. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. I specjalne wydanie audycji popołudniowej w programie Trzecim Polskiego Radia przy Franciszkańskiej 3. Coraz więcej osób zbiera się, zerkam. Jesteśmy właściwie vis-a-vis tak zwanego papieskiego okna. Państwo wiedzą doskonale, jaka to część Krakowa. Państwo piszą i dzwonią, wspominają to, co działo się 40 lat temu i to, jak Państwo przeżywali ten pontyfikat. Miałem 9 lat, jechaliśmy na taką zakładową wycieczkę, to były takie czasy do Pragi. To były takie czasy, że celnicy jedni i drudzy bardzo kontrolowali, brali na rewizję osobistą i nie było przyjemnie. I pamiętam, że dojeżdżamy do przejścia drogowego i nagle samochody zaczynają trąbić, mrugać światłami, a taki czechosłowacki wtedy jeszcze celnik nam salutuje, uśmiecha się i przepuszcza nas wszystkich. I mieliśmy takie wrażenie, ja po latach to zrozumiałem, że przez chwilę ten system dzięki papieżowi odmarł. I to jest takie wspomnienie i trochę się cieszę, że o tym mówicie w radiu. Radość. Zgodzą się chyba Państwo, że to jest dobre słowo, które oddaje te wspomnienia, to co wtedy działo się dokładnie 4 dekady temu. Inne słowo, które mogłoby pasować, być może entuzjazm. Będę zobowiązany za Państwa wspomnienia. 2, 2 i 7, 3. Wciąż niezamężna, a wdowi mam garb, plecy wygięte mam włók. To nie jest ukłon, choć pochylam kark, czołem dotykam do stóp. Stoję na scenie ćwierć wieku jak słup, kurczowo chwytam się braw. Jestem obiektem, co się staje, gdy wzrokiem omiecie go tłum. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nagasaki Nosowska to nasza płyta tygodnia. Basta, taki jej tytuł. Jeśli Państwo mają ochotę, 71335, dwa egzemplarze do rozdania tradycyjnie. Imię, nazwisko, adres do korespondencji. Wydech, wdech. Jedynie w tej cichej minucie przed snem czuję mięsień i kość. Poupychany po kątach mam żal, w kagańcach smutek i złość. Jeszcze tylko ten wydech i wdech przyjdę na świat, pęknie ten kondom, przez który od lat nie mogłam się stać. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Paulina z Wrocławia i Krzysztof z Radomia. Państwo otrzymują od nas płytę. Życzymy miłego słuchania. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. 15 minut po 18. U nas teraz rozmowa z zupełnie niezwykłym człowiekiem. Arturo Marii jest legendą Watykanu. Pracę jako papieski fotograf zaczął w 1956 roku. Łączymy się teraz z Marcinem Pośpiechem, który jest w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach. Witaj ponownie, Marcinie. Kilka lat temu spotkałeś się z Marim w Rzymie, prawda? Jak wspominasz to spotkanie? Tak, to wszystko prawda. 4 lata temu w czasie uroczystości kanonizacyjnych Jana XXIII, Jana Pawła II w Rzymie miałem okazję odwiedzić pracownię Arturo Mariego tuż przy murach Watykanu. Jest bardzo skromną i cierpliwą osobą, która wyczerpująco odpowiadała na pytania. Jest przy tym kopalnią wiedzy o Watykanie i kolejnych papieżach. Pracę zaczynał u boku Piusa XII. Później towarzyszył kolejnym papieżom, Janowi XXIII, Pawłowi VI, Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłowi II, którego był osobistym fotografem, a także towarzyszył Benedyktowi XVI. Arturo Marii był też świadkiem, kiedy tuż po zakończeniu konklawę Karol Wojtyła opuszczał Kaplicę Sykstyńską. Papież zatrzymał się i wykonał bardzo piękny gest. Rozłożył ramiona, jakby chciał nas wszystkich objąć. Byłem blisko. Uklęknąłem, a on mnie pogłaskał. To trwało dosłownie chwilę. Zaraz mnie odsunięto od Ojca Świętego, a ja, jak w transie, zacząłem robić zdjęcia. Chociaż trudno w to uwierzyć, Marii uczestniczył we wszystkich 104 pielgrzymkach zagranicznych Jana Pawła II. W czasie 27 lat pontyfikatu nigdy, ale to nigdy nie wziął ani jednego dnia wolnego, nie był na urlopie. Zapytałem, czym w jego opinii objawiała się świętość papieża Polaka. Jego świętość objawiała się całkowitym poświęceniem dla drugiego człowieka. Był skromny, nie zabiegał o splendor. Bronił wolności, kultury, godności mężczyzn, kobiet, rodziny, młodych, kapłanów. Papieski fotograf zwraca też uwagę na inny wymiar świętości papieża. Zawsze dawał z siebie wszystko. Był pokorny, walczył dialogiem, ale walczył twardo. Walczył też o Polskę, by jego ojczyzna znów była wolna, by jego rodacy byli wolni, by mogli swobodnie żyć, pracować, by nie bali się otwarcie mówić, co myślą. To jako Polacy mu zawdzięczacie i powinniście być mu za to wdzięczni. Ale przecież nie chodzi tu tylko o Polskę, ale o całe drugie półco Europy, o państwa, które po II wojnie światowej znalazły się w potrzasku za żelazną kurtyną. Ale Arturo Marii w naszej rozmowie mówił też o świętości Jana Pawła II w wymiarze nie już międzynarodowym, politycznym, ale w wymiarze międzyludzkim. Z bliska widziałem, jak zachowywał się wobec najuboższych, najbardziej skrzywdzonych, bezbronnych. Widziałem jego nieprawdopodobną wrażliwość, chociażby w Afryce, gdzie odwiedzał szpitale pełne dzieci zarażonych AIDS. Pamiętam, jak czule się do nich zwracał, głaskał, kołysał. Pamiętam, gdy nachylał się nad tymi wychudłymi istotami ze spuchniętymi brzuchami. Był Bożym człowiekiem. Dla tych dzieci był ojcem. Mario opowiedział też mi swoją prywatną historię związaną z Janem Pawłem II. Według Arturo Mariego właśnie dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II cudownie uleczona została jego krewna. Opowiedziałem papieżowi o dramatycznej sytuacji siostry mojej żony, której lekarze nie dawali szans na ratunek. Była śmiertelnie chora. Papież obiecał modlitwę. Podarował mi też różaniec, który miałem wysłać do chorej. Podając mi go, niechcący upuścił chusteczkę. Podniosłem ją. Ojciec Święty uczynił gest wskazujący, bym ją zabrał. Tak zrobiłem. Szybko wysłałem różaniec i chusteczkę do rodziny żony w Ekwadorze. Gdy tylko przesyłka doszła, chora zaczęła kłaść chustkę na piersi. Według lekarzy miała żyć góra 2 tygodnie. Od tego czasu upłynęło 14 lat. To ja tylko dodam, że Arturo Marii szacuje, bo nie wiadomo, jak jest w rzeczywistości, ale mówi, że wykonał ponad 1 000 000 zdjęć Jana Pawła II. Marcinie, tutaj przy Franciszkańskiej coraz większy ruch. O godzinie 20 ma zostać odsłonięte nowe okno papieskie. Coraz więcej osób zbiera się. Państwo być może słyszą coraz głośniej. A jak sytuacja u Ciebie, proszę? Powiedz, co w Łagiewnikach działo się dzisiaj. To aż tak strasznie daleko od Franciszkańskiej znowu nie jest. To jest około 30 minut jazdy samochodem z centrum Krakowa i tutaj kończy się już ta uroczysta msza, ten kulminacyjny moment dzisiejszych uroczystości w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Jesteśmy już po homilii kardynała Stanisława Dziwisza. Także tutaj jeszcze do miejsca, w którym jesteśmy, płyną dźwięki organów, płyną dźwięki chórów. Najprawdopodobniej jeszcze trwa komunia w kościele, ale te uroczystości już tutaj się kończą. Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękujemy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, wydanie specjalne audycji popołudniowej. Jesteśmy przy Franciszkańskiej w Krakowie, na zegarach 18.20. Proszę Państwa, podczas tak specjalnego wydania audycji popołudniowej nie mogło zabraknąć łączenia z Rzymem. W Watykanie będziemy już za moment. From the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, all I aim at is songs of freedom. Won't you to sing sweet songs of redemption song. Emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you have to sing the songs of freedom? Won't you have to sing? Redemption. 18.22, audycja specjalna, program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy przy Franciszkańskiej w Krakowie. Jan Paweł II jest wciąż bez dwóch zdań jednym z najbardziej znanych na świecie Polaków. Jak zapamiętał go świat? No właśnie, na placu Świętego Piotra, bo tam nas dzisiaj też nie mogło zabraknąć, jest nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Dobry wieczór, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Watykanie także obchodzi się tę 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, a właściwie nie czy, tylko raczej jak? No, jeśli obchodzi się to po polsku, dlatego że no, Polska miała jednego papieża, a w Watykanie było ich mnóstwo. Jest to typowo polskie święto, choć z drugiej strony, kiedy w zeszłym tygodniu przyjechała tu ogromna pielgrzymka archidiecezji krakowskiej z metropolitą Markiem Jędraszewskim, z kardynałem Dziwiszem, to papież przyjął wszystkich na audiencji. Dziś i wygłosił bardzo miłe przemówienie, wspominał Jana Pawła II. Natomiast wczoraj papież przyjął prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę właśnie z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II i stulecia odzyskania niepodległości. Oczywiście ślady Jana Pawła II są tu wszędzie widoczne, czy pamiątki, fotografie. Można je spotkać w taksówkach, w warsztatach, w domach. No i oczywiście wszyscy historycy, włoscy, niewłoscy, wskazują, że polski papież odegrał wyjątkową rolę polityczną. Był jednym z czynników sprawczych wyzwolenia spod sowieckiego jarzma Polski i w konsekwencji całej Europy Środkowo-Wschodniej. No i naturalnie odcisnął swoje piętno na Kościele Powszechnym. Rozmawiałem o wpływie Jana Pawła II na politykę, jak jest pamiętany, jaki był jego pontyfikat, z nestorem amerykańskich komentatorów religijnych, Thomasem Reesem, analitykiem wielkiej agencji amerykańskiej Religion Service, który przyjechał do Rzymu w związku z synodem. Dlaczego z Amerykaninem? Posłuchajcie. Your ambassador to Vatican, Ms. Gingrich, published... Amerykańska ambasador przy Watykanie, Callista Gingrich, mówiła niedawno o specjalnej więzi łączącej polskiego papieża z prezydentem Reaganem. Ksiądz świetnie pamięta tamte czasy. Czy zdaniem księdza można postawić taką tezę? Czy to prawda? Certainly in the United States. Na pewno Jan Paweł II był postrzegany w Ameryce jako człowiek walczący o wolność swoich rodaków i jako zdecydowany antykomunista. A to świetnie rymowało się z polityką zagraniczną administracji Ronalda Reagana. W tych obu sprawach i wielu innych Reagan i polski papież byli zgodni, byli sojusznikami. Z drugiej strony nie we wszystkim się zgadzali, na przykład co do sankcji nałożonych na reżim Jaruzelskiego. Biały Dom ogłosił, że papież popiera te sankcje i Watykan musiał prostować, że to nieprawda. No bo przecież sankcje gospodarcze nie uderzają w reżim, a w zwykłych ludzi. Więc kilka spraw ich również dzieliło. Wróćmy do wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jak Amerykanie na to zareagowali? Bardzo pozytywnie. Myślę, że on zawojował amerykańską wyobraźnię. Pierwszy od wieków niewłoski papież, młody, atleta, z ogromną łatwością nawiązywania kontaktu, charyzmatyczny, niemal gwiazda estrady, walczący na dodatek o wolność swego narodu. Więc ludzie w Stanach Zjednoczonych zareagowali na to bardzo pozytywnie. Katolicy i niekatolicy. A jak jest dziś? Amerykanie pamiętają go nadal? Myślę, że go dobrze pamiętają i podziwiają. Myślę, że doceniają jego wielką rolę w obaleniu komunizmu i sowieckiego imperium. Zresztą ja uważam, że odegrał w tym większą rolę od Reagana. Jan Paweł II znał świetnie Polskę i sowiecką Rosję. I kiedy zaczął rządy Gorbaczow, otoczenie Reagana zaczęło mówić, że to taki sam aparatczyk jak poprzednicy, że tylko tak udaje. Reagan spytał polskiego papieża i ten mu wyjaśnił, to jest facet, z którym można się dogadać. I Reagan poszedł za radą papieża, a nie Jastrzębi w swojej administracji. Jakby ksiądz dziś oszacował dziedzictwo, jakie światu i kościołowi zostawił po sobie Jan Paweł II. Pope John Paul II had a tremendous impact. Jan Paweł II miał ogromny wpływ na historię świata. Jeśli chodzi o Kościół, zdania są różne. Na przykład wielu moich przyjaciół z kręgów akademickich narzekało, że Jan Paweł II nie zachęca do debaty, jak ma być zarządzany Kościół, o roli kobiet i świeckich w Kościele czy o antykoncepcji. On uważał te kwestie za zamknięte. Mamy w Ameryce pluralistyczne społeczeństwo, więc jeśli papież coś takiego mówi, zresztą mając według mnie w wielu sprawach rację, to jest wbrew naszej mentalności, wbrew naszej kulturze. Moim zdaniem Jan Paweł II uważał, że w Kościele po Soborze Watykańskim jest za dużo chaosu, więc chciał pewnego okresu stabilności. Czy zdaniem księdza polskiemu papieżowi udało się w znaczący sposób wpłynąć na sposób myślenia ludzi, na sposób, w jaki wierzą albo nie wierzą w Boga? Frankly, I think John Paul II was... Szczerze mówiąc, podejrzewam, że pod koniec życia polski papież był człowiekiem rozczarowanym. Miał nadzieję i wierzył, że z Polski i innych krajów Europy Wschodniej, które odzyskały wolność, pójdzie na Zachód duchowy impuls i ten Zachód się na powrót nawróci. A stało się odwrotnie. Indywidualizm i wszechpotężny dolar zawładnęły wschodnią Europą. To musiało być dla Jana Pawła II prawdziwe rozczarowanie. Tyle Nestor amerykańskich komentatorów religijnych. Thomas Rees. Ja tylko na zakończenie słóweczko. Kiedy wszedłem dzisiaj do biura prasowego Watykanu, wszyscy koledzy, pracują tam ludzie z całego świata, spojrzeli na mnie i mówią, no to wy Polacy dzisiaj macie wielki dzień. Mamy wielki dzień, nie tylko tam w Rzymie, także tutaj w Krakowie przy Franciszkańskiej. Piotr Kowalczuk, bardzo dziękuję panie redaktorze. 18.30 już za chwilę, skrót najważniejszej informacji. Lada moment. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Bożej Prośniewski, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o programie, który kryje się pod wdzięcznie brzmiącym skrótem Jessica. A ze mną w studiu Michał Kopeć, dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, to może na samym początku rozwiejmy wszelkie wątpliwości. Jessica, o której będziemy rozmawiać, nie ma nic wspólnego z żeńskim imieniem. Absolutnie nie. Są to środki z regionalnych programów operacyjnych przeznaczone na finansowanie projektów rewitalizacyjnych. Jest to program, który jest wdrażany w 4 województwach. W województwie wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim i śląskim. Przy czym w zależności od województwa może mieć różne nazwy. W 2 jest to Jessica, w 2 są to pożyczki rewitalizacyjne. A kto może skorzystać i na jaki cel może przeznaczyć te środki z programu Jessica? Skorzystać może praktycznie każdy podmiot, który ma pomysł i chce zrealizować projekt inwestycji rewitalizacyjną. To mogą być samorządy, to mogą być spółki miejskie, spółki komunalne, ale to mogą być na przykład przedsiębiorcy czy organizacje pożytku publicznego. O jakiego rodzaju rewitalizacjach mówimy? Mówimy o projektach, które wynikają z tak zwanych gminnych programów rewitalizacji. To są takie programy wdrażane, uchwalane przez władze poszczególnych gmin, które określają problemy na określonych obszarach miast czy gmin. To znaczy wskazują, że na przykład na danym obszarze jest problem, jest teren zdewastowany, zdegradowany, jest problem z wysokim bezrobociem. Na tych obszarach możemy finansować projekt. To może, aby lepiej zobrazować naszym słuchaczom, o czym mówimy, może poprosiłbym pana o kilka przykładów inwestycji, które już dostały dofinansowanie i które mogą być takim drogowskazem dla tych, którzy chcieliby się ubiegać o te pieniądze. Jednym z przykładów bardzo fajnej inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę prywatnego w Poznaniu, zrealizowany już jakiś czas temu. Przedsiębiorca jest właścicielem nieużytkowanego obiektu byłego hotelu robotniczego. Obiekt był całkowicie nieużytkowany, po prostu zdewastowany. Przedsiębiorca chciał przeprowadzić dużą rewitalizację, zmieniając ten obiekt na wysokiej klasy biurowiec, wysokiej jakości powierzchnią biurową, ale jednocześnie w celu poprawy współpracy, czy tak naprawdę nawiązania współpracy z lokalną społecznością, poprawy ich warunków życia, w ramach projektu zobowiązał się też do rewitalizacji okolicznego parku miejskiego, do podłączenia monitoringu okolicznych ulic, podłączenia do sieci Straży Miejskiej oraz udostępnienia powierzchni organizacjom pozarządowym. I to jest ten wskaźnik społeczny, który jest kluczowy, aby otrzymać finansowanie, prawda? Tak, bo to, co najważniejsze w ramach tego instrumentu, to są środki publiczne. To nie jest kredyt normalny, bankowy, komercyjny. To jest finansowanie publiczne w formie pożyczek, ale oprocentowanie w sposób preferencyjny. Wyjściowym oprocentowaniem jest stopa referencyjna NBP, to jest 1,5%. I tak jak normalnie banki dodają do tego marżę, my odejmujemy tak zwany wskaźnik społeczny. Im bardziej społeczny projekt, tym niższe oprocentowanie. W chwili obecnej to oprocentowanie może wynosić nawet 0,3% w skali roku, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Innymi słowy, może się opłacać. Pytanie tylko, skąd osoby i instytucje, które chciałyby realizować taki projekt, mogą wziąć pieniądze na tę brakującą część inwestycji, bo państwo nie finansujecie wszystkiego. My nie finansujemy wszystkiego, to znaczy to finansowanie, które zapewniamy, jest zapewniane ze środków powierzonych przez zarządy tych 4 województw, o których mówiłem. My oczywiście te środki powinniśmy, czy musimy zwrócić do województw, tak żeby mogły być wykorzystane na kolejne inwestycje. W związku z tym te projekty, które finansujemy, muszą mieć zdolność kredytową i muszą mieć zabezpieczone tak jak normalne kredyty. Korzyścią dla przedsiębiorców, czy samorządów, czy spółek komunalnych, czy innych inwestorów jest to bardzo niskie, bardzo preferencyjne oprocentowanie. Dlatego standardowo jednak wymagamy, aby w ramach tej inwestycji wkład własny jakiś przedsiębiorcy był zapewniony. Natomiast to może być wkład na przykład w formie budynku, który jest rewitalizowany. A ile można dostać pieniędzy na realizację danego projektu? Czy są jakieś kwoty minimalne i maksymalne? Kwoty zależą od województwa. W województwie pomorskim jest to do 10 milionów złotych, w województwie mazowieckim do 20 milionów złotych, na Śląsku do 50, a w Wielkopolsce do 20 milionów złotych. A na jaką pomoc ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego mogą liczyć przedsiębiorcy czy też instytucje, które chciałyby pozyskać takie finansowanie? Czy mogą liczyć w ogóle na jakąkolwiek, czy państwa rola kończy się na przyznaniu tej pożyczki? To, na co my bardzo zwracamy uwagę, to że jest to wsparcie w formie pożyczek, a nie w formie dotacji. Naszą rolą nie jest tylko przyjęcie wniosku, ocena i podpisanie umowy albo powiedzenie, że projekt się nadaje, nie nadaje. Naszą rolą jest wsparcie, praca z inwestorem, wypracowanie optymalnego modelu realizacji inwestycji, żeby ta inwestycja doszła do skutku. To znaczy pomagamy na etapie przygotowania dokumentów, pomagamy na etapie oceny tych dokumentów. Jeżeli coś jest nie tak, próbujemy wyjaśnić, próbujemy spotykać te dokumenty. Później już wypłacamy środki i pilnujemy tylko, czy ta inwestycja jest realizowana. I to wszystko mówił Michał Kopeci, dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, który był gościem Radiowej Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierzę w puszczy pośród skał, co stąpał zwinnie, wielką grzywę miał. A kiedy ryknął, w żyłach stygła krew. A ten niech się zowie lew. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co gnał pośród pól, nie równał się z nim wiatr, nie imał się go ból. Kopyta to jedyna była jego broń. O, ten niech się zowie koń. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co się na łące pasł, majestatycznie jak potężny kłas. Miał rogi i potrafił dobyć groźny ryk. O, ten niech się zowie byk. Adam dał imiona zwierzętom. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.42 w naszym studiu przy Franciszkańskiej, pan Marek z Krakowa. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Zachęcaliśmy, udało się dotrzeć prosto z pracy? Tak, dokładnie tak. Mówi pan, że zawsze tutaj taki zgiełk, ale dzisiaj chyba jakoś tak wyjątkowo. Nie było łatwo się przedrzeć, prawda? O tym mnóstwo osób się pozbierało, jakiś kordon ochronny. No otóż to, no widać wyraźnie, że coś się dzieje i to nie jest przypadek oczywiście. Tak, tutaj nasz namiot trójkowy przy wielkiej scenie rozstawiony vis-a-vis papieskiego okna zbierają się widzowie, zbierają się wierni, zbierają się pielgrzymi, zbierają się turyści. Tu dzisiaj o 20 ma się wydarzyć coś wyjątkowego. Pan będzie do 20? Tak, postaram się być oczywiście. Myślę, że jest to wyjątkowy dzień, wyjątkowa okazja, by tutaj być. Tym bardziej, że podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1997 roku miałem okazję widzieć go na żywo.